ام خلقوا من غیر شیء، یا وہ کسی خالق کے بغیر پیدا کیے گئے، ام هم الخالقون، یا یہ خود اپنے خالق ہیں. جتنے بھی یہ الزامات لگانے والے ہیں ان سے اب کچھ سوالات کیے جائیں گے. اب انداز آپ دیکھیے، ہر آیت شروع ہو رہی ہے ام ام ام ام سے، سوال پہ سوال، سوال پہ سوال. یہ قرآن کا ایک خاص انداز ہے، الزام تراشی کرنے والوں کو، حجت بازی کرنے والوں کو سوال کیے جا رہے ہیں کہ سوچے. اور سوال کیوں کیے جا رہے ہیں؟ تاکہ وہ غور و فکر سے کام لیں. انہیں جھنجھوڑا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے. تو پہلا سوال اس سلسلے میں کیا ہے؟ ام خلقوا من غیر شیء، کیا یہ کسی خالق کے بغیر خود پیدا ہو گئے ہیں؟ ام هم الخالقون، یا یہ پیدا کرنے والے ہیں؟ تو اگر یہ مانتے ہیں کہ کسی نے ان کو پیدا کیا، تو پھر اس خالق کا کوئی حق بھی تو ہوگا نا، اس سے کوئی تعلق بھی تو ہونا چاہیے نا، اس کی ہدایت بھی تو قبول کرنی چاہیے. ام خلق السماوات والارض، یا انہوں نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے؟ نہیں، یہ اعتراف کرتے ہیں کہ انہوں نے خود تو نہیں کیا، اللہ ہی نے پیدا کیا. بل لا یوقنون، بلکہ وہ یقین نہیں رکھتے کہ پھر اللہ تعالیٰ ایک نبی بھیج سکتا ہے، ایک کلام بھیج سکتا ہے، اس کے پاس واپسی ہے. جو رب آسمان و زمین کی تخلیق کر سکتا ہے، وہ لوگوں کو دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ ان کا حساب کیوں نہیں لے سکتا؟ ام عندہم خزائن ربک، یا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں کہ جس کو چاہے روزی دیں، جس کو چاہے نہ دیں، جس کو چاہے نبوت سے نوازے؟ کیونکہ ان کو بڑا اعتراض تھا نا کہ ایک بشر کیوں رسول بن کر آیا. فرمایا یہ تو رب کی رحمت ہے، رب کی رحمت کے خزانے تو اس کے اپنے پاس ہیں. ام هم المسیطرون، یا پھر وہ تسلط رکھتے ہیں، یعنی ان خزانوں پر انہی کا حکم چلتا ہے. اللہ نے اپنے خزانوں کی تقسیم کا اختیار ان کو تو نہیں دیا کہ جس کو جو چاہے بانٹے. جب یہ جانتے ہیں کہ ان کا خالق اللہ ہے، زمین و آسمان کا خالق اللہ ہے، سارے خزانے اس کے ہاتھ میں ہیں، تو پھر یہ کیوں نہیں مانتے کہ ان خزانوں کی تقسیم بھی اس کی اپنی مرضی سے ہے، ان کے مشورے سے نہیں. مسیطرون کا لفظ جو ہے نا، سین توئے رے سے ہے، سطر سے، سین سواد میں بدل گیا. یہاں مسیطر لکھنے والا، جو محافظ اور نگران ہو. تو وہ چونکہ ساری تفصیلات لکھتا ہے، اس لیے محافظ اور نگران کے معنوں میں بھی آتا ہے یہ. یعنی لکھنے والا چونکہ ساری چیزوں کا احاطہ کر کے سمجھ کے لکھتا ہے، اس لیے اس کا محافظ بھی، تو اس کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں کیا لکھا ہوا. تو مسیطرون کا اسی لیے ترجمہ محافظ اور داروغہ بھی کیا گیا ہے. یعنی کیا اللہ کے خزانے ان کے ہاتھ میں ہیں، یا یہ اس کے داروغہ ہیں، محافظ ہیں، تقسیم کرنے والے ہیں، یہ لکھ لکھ کے دے رہے ہیں کہ کس کو کیا دیا جائے؟ نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں. تو پھر انہیں اعتراض کا حق کیوں ہو سکتا ہے، کیوں کر ہو سکتا ہے؟ ام لہم سلمن، یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے کہ جس کو لگا کے یہ آسمان پہ چڑھ جائیں؟ یستمعون فی، کہ جس میں یہ سنتے ہیں، یعنی آسمان میں اس کے ذریعے جا کے سنتے ہیں. کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پہ چڑھ کے یہ عالم بالا کی سنگن لیتے ہیں؟ تو پھر یہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سیڑھی پہ چڑھ کے اوپر چلے گئے تھے اور کچھ سن کے آ گئے ہیں، اور آ کے خود ہی لکھ لیا سب کچھ. یا پھر ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس سے یہ آسمان پہ گئے ہیں، اور وہاں جا کے یہ سن آئے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں، اس لیے مت مانو ان کو، یا یہ کلام انہوں نے خود لکھ لیا ہے. فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، تو چاہیے کہ ان کا سننے والا کوئی کھلی دلیل لائے. یعنی اگر کوئی واقعی وہاں پہنچا ہے اور کوئی بات سن کر آیا ہے آپ کے خلاف یا اس کلام کے بارے میں، تو اسے چاہیے کہ پھر وہ پیش کرے، ورنہ یہ ہے کہ اس کلام کو مان لیا جائے. ام لہ البنات ولکم البنون، ام لہ البنات، کیا اس کے لیے تو ہیں بیٹیاں، ولکم البنون، اور تمہارے لیے ہیں بیٹے؟ یعنی ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جسے لے کے یہ آسمان پہ چڑھے، اور انہوں نے دیکھا کہ آسمان اور زمین کا نظام چلانے کے لیے اللہ نے کوئی بیٹیاں بنا رکھی ہیں جو اس کی مددگار ہیں اس کے کاموں میں، جیسے عموماً گھر کے کاموں میں بیٹیاں مددگار ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے بھی اس سلطنت کے نظام کو چلانے کے لیے اس کی بیٹیاں اس کی مددگار ہیں؟ نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں. ام تسألهم اجرن، یا تم ان سے کوئی اجر مانتے ہو؟ فہم من مغرم مثقلون، تو یہ زبردستی پڑی ہوئی چٹی کے بوجھ تلے دبے جاتے ہیں. یعنی پھر کفار کو مخاطب کر کے کیا سوال کیا جا رہا ہے؟ کہ تم رسول کی بات آخر کیوں نہیں مانتے؟ کیا وہ رسول تم سے کوئی غرض رکھتا ہے؟ کیا وہ اپنی کسی ذاتی منفعت کی خاطر یہ ساری دوڑ دھوپ کر رہا ہے؟ کیا اسے تم سے کچھ حاصل کرنا ہے؟ یا تم پہ کوئی جرمانہ عائد کر رہا ہے؟ یا تم سے کوئی مال طلب کر رہا ہے؟ یعنی آپ کی مخالفت کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی تھی کہ آپ لوگوں سے مال سمیٹنے آئے تھے یا مال سمیٹ رہے تھے، جسے عام طور پر مذہب کے ٹھیکیدار کرتے ہیں کہ وہ اپنے مریدوں سے یا معتقدین سے نذرانے وصول کرتے ہیں یا مذہب کے نام پر دنیا داری چمکاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا، بلکہ آپ نے تو اپنے کاروبار اور اپنے سارے مال کو اس کام میں لگا دیا. آپ کو معلوم ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے تجارت کیا کرتے تھے. جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر گئے تھے تو جتنے لوگ بھی مال لے کر گئے تھے سب سے زیادہ نفع آپ نے کمایا تھا، اور حضرت خدیجہ نے جتنی دفعہ بھی اپنا مال بھیجا تھا تجارت کے لیے تو اس سب دفعہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں تجارت میں نفع ہوا تھا. نبوت کا کام کرنے سے آپ کی تو اپنی تجارت بھی گئی تھی. حضرت خدیجہ جو مکہ کی مالدار ترین عورت تھی، ان کا سارا مال اس کام میں لگ گیا تھا. جس نے اپنا سارا مال یہاں لگا دیا ہو وہ تم سے بھلا مال کیوں سمیٹے گا؟ یعنی جس کو لینے کے دینے پڑ گئے ہو وہ تم سے تو کچھ نہیں مانگ رہا، پھر تم کیوں پریشان ہو کہ اس کی بات مان لی تو تمہارے مال پہ کوئی زد پڑے گی؟ اصل بات یہ ہے کہ مدعو جو ہوتا ہے وہ عام طور پر مادہ پرستی کا شکار ہوتا ہے، یعنی مال کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے. تو داعی اگر اس سے مال طلب کرنے لگے، پیسہ مانگنے لگے، پیسہ بٹورنے لگے تو عموماً اس کا پیغام غیر مؤثر ہو کے رہ جاتا ہے. اس لیے اللہ کی طرف بلانے والے کو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرنا چاہیے اور لوگوں کے مال پہ نظر نہیں رکھنی چاہیے، لوگوں سے مال وصول نہیں کرنا چاہیے، بے غرض ہو کر یہ کام کرنا چاہیے. اور اس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بطور دلیل استعمال کیا جا رہا ہے کہ آپ نے کبھی کسی سے کچھ مانگا نہیں، تو تمہیں پریشانی کس بات کی ہے آپ کی بات پہ لبیک کہتے ہوئے؟ اس کے برعکس تم بتوں کے نام پہ کیا کیا نظریں مانتے ہو، کیسے کیسے چڑھاوے چڑھاتے ہو، کیا کچھ وہاں پیش کر کے آتے ہو، پھر بھی تم ان کی درگاہ پہ جاتے ہو، سب کچھ دے کر بھی تمہیں پریشانی نہیں ہوتی، اور یہاں کچھ لینے میں بھی تم کو آ رہا ہے، مشکل ہے. ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون، کیا تم ان سے کوئی اجر مانگتے ہو کہ یہ زبردستی پڑی ہوئی چٹی کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں اور ان کو پریشانی ہے کہ یہ مال اتنا دے نہیں سکتے اس لیے آپ کی بات سن نہیں سکتے یا سمجھ نہیں سکتے. ام عندهم الغیب، یا ان کے پاس کوئی غیب کی خبریں ہیں؟ فهم یکتبون، کہ وہ لکھ رہے ہو کہ ضرور پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جائیں گے اور ان کو بعد میں موت آئے گی، اس لیے وہ انتظار کر رہے ہیں. ام یریدون کیدن، یا وہ کوئی چال چلنا چاہ رہے ہیں، کیسی چال؟ کہ جس سے پیغمبر اور اس کے مشن کو ختم کیا جا سکے. فالذین کفروا ہم المکیدون، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ان کی چال انہی پہ پڑنے والی ہے، یعنی وہ خود چال چلے گئے ہیں یا مکر کیے گئے ہیں، یعنی ان کی چالیں انہی کے خلاف جائیں گی، ان کے مکر انہی پہ الٹے پڑیں گے، سارا نقصان ان کا اپنا ہوگا. جیسے کہ سورۃ فاطر میں بھی آتا نا، وَلَا يَحِقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، بری چال اپنے چلنے والے کو ہی پھیر میں لے لیتی ہے. یہ کتنی خوبصورت آیت ہے، وَلَا يَحِقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، جو کسی کے لیے کنواں کھودتا ہے خود اس میں گرتا ہے. یہ بہت سچی بات ہے، جو کسی کا برا چاہتا ہے اس کا اپنا برا ہو جاتا ہے، جو کسی کے خلاف چالے چلتا ہے، سازشیں کرتا ہے، وہ خود سازش کا شکار ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رسی دراز ہے، جب کسی کو ڈھیل مل جاتی ہے دوسروں کے خلاف چالیں چلنے پہ تو جس کے خلاف چلی جا رہی ہو اس کو صبر سے کام لینا چاہیے اور اللہ کے اس وعدے پہ یقین رکھنا چاہیے. اب یہ اہل مکہ اور قریش اور آپ کے دشمن، یہ سارے کے سارے آپ کے خلاف کیسی کیسی چالیں چل رہے تھے، اور خاص طور پر جب ہجرت سے پہلے سب دار الندوہ میں اکٹھے ہوئے اور ایک ایک نے مشورہ دیا کس طرح آپ کو ختم کیا جائے، تو کس طرح اللہ تعالیٰ آپ کو ان سب کے چنگل سے بچا کے نکال لے گیا. آپ نے ہجرت کر لی اور ہجرت کے بعد ایک اسلامک اسٹیٹ اسٹیبلش ہوگی اور وہاں سے دین پوری دنیا میں پھیل گیا. کہاں گئی ان کی چالیں؟ یہ خود اس کی لپیٹ میں آ گئے، چند سال بعد مکہ بھی فتح ہو گیا. جو انسان سچی نیت اللہ کی خاطر نیک ارادوں سے کام کرتا ہے کوئی اس کو نقصان نہیں دے سکتا. اگر وقتی طور پہ آپ کو محسوس بھی ہو کہ لوگ آپ کے خلاف چالیں چل رہے ہیں یا آپ کو نقصان دینے کی کوشش کر رہے ہیں، ان سب کا معاملہ اللہ کے حوالے کر کے اپنے آپ کو اپنے کام پہ لگائے رکھیں. اس لیے کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ام یریدون کیدن فالذین کفروا ہم المکیدون. یہ لوگ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں؟ اگر بات یہ ہے تو کفر کرنے والوں پر ان کی چال الٹی ہی پڑے گی. اب یہ قرآن کی پیشن گوئیوں میں سے ایک پیشن گوئی تھی. جس وقت یہ وحی آئی تھی اس وقت تو اس کے دور دور اثرات نظر بھی نہ آتے تھے کہ چالیں چلنے والوں کی چالیں ان کے خلاف پڑیں گی. بظاہر کچھ آثار بھی نہ تھے، کچھ علامتیں بھی نہ تھیں، کچھ سمجھ میں بھی نہیں آتا تھا کہ یہ ہوگا کیسے، لیکن اللہ کا وعدہ سچا تھا اور ایسا ہو کر رہا. کیونکہ یہ جو چالے چلنے کا خوف ہوتا نا اپنے خلاف، یہ شیطان کا بھی ایک جال اور وسوسہ ہوتا ہے، فلاں تمہارے خلاف یہ سازش کر رہا ہے اس لیے تم محتاط ہو جاؤ، اور انسان احتیاطوں میں پھر ساری انرجی لگا کے اصل کام کو چھوڑ بیٹھتا ہے. فلاں تمہارے خلاف یہ سازش کر رہا ہے، اب تو تمہارے سارے کام کو سبوتاج کر دے گا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ. اس کی مدد ہونی چاہیے، اس سے مضبوط تعلق ہونا چاہیے، اس کو راضی کرنا چاہیے، باقی سب سے وہ خود نبٹ لے گا. دین کے رستے میں ہمیشہ مشکل آتی، ہمیشہ سازشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لوگ چالیں چلتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دین کا کام کریں اور لوگ آپ کے سب مددگار اور خیر خواہ اور وفادار ہو جائیں. نہیں، آپ کو ناپسندیدہ چیزوں سے واسطہ پڑے گا، لیکن ایسے موقع پر آپ سب کچھ اللہ کے حوالے کریں، اس پر بھروسہ کریں اور اپنا کام کرتے رہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ چالیں چلنے والے خود لپیٹ میں آئے ہوئے ہیں. ام لہم الہ غیر اللہ، یا ان کے پاس اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہے جس کی وہ پوجا کرنا چاہتے ہیں اور جو ان کی مدد کرتا ہے؟ سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. یعنی ان کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی نقصان نہیں دیتا. اب آپ دیکھیں کتنے سوال ہو گئے نا. دعوت دینے کا ایک انداز ہے، سوالیہ انداز اختیار کرنا. وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا، اگر یہ لوگ ایک ٹکڑا آسمان سے گرتے ہوئے دیکھ لیں، یقولوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ، پھر بھی ان کو سمجھ نہیں آئے گی، نہ سمجھوں کو، کہیں گے بادل ہیں جو عمدے چلے آ رہے ہیں. یعنی اتنے حد درم ہے کہ اگر آپ کی آنکھوں کے سامنے ان پہ عذاب آئے تو عذاب بھی آتے ہوئے دیکھ کر نہیں مانے گے، کہیں گے نہیں یہ تو بادل آ رہا ہے. جیسے ایک اور قوم نے بھی کیا تھا نا، یہ کہ جب ان کے اوپر بادل آیا تو انہوں نے کیا کہا، ہذا عارض ممطرنا، او بادل آ گیا، مزے، اب تو بارش برسے گی ہم پر. لیکن کیا ہوا، آگ برسنے لگی. فرمایا کہ اگر ان پہ عذاب آئے، آسمان سے کوئی ٹکڑا گرنے لگے ان کے سر پہ، تو یہ پھر بھی نہیں سمجھیں گے، کہیں گے یہ بھی بادل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب دل سخت ہو جاتے ہیں نا، کسی بھی چیز سے ماننے کو تیار نہیں ہوتی، کوئی دلیل ان کے کام نہیں آتی. یعنی پھر انسان ڈھیٹ ہو جاتا ہے نا، تو جو انسان ڈھیٹ ہو جائے اس کو نہ کوئی دلیل کام آتی ہے، نہ کوئی معجزہ اس کی سمجھ میں آتا ہے. جیسے فرعون اور اس کے ساتھی جو تھے، ایک کے بعد ایک معجزہ، ایک کے بعد ایک نشانی دیکھتے ہوئے بھی نہیں مانے تھے. تو کیا کہتے ہیں اینڈ آف دا ڈے، میں کنوینس نہیں ہوں، ٹھیک ہے سب باتیں اپنی جگہ، مگر میرا دل نہیں مانتا، میری سمجھ میں نہیں آتی. کیوں نہیں ان کی سمجھ میں آتی وہ بات جو سب کی سمجھ میں آتی؟ اس لیے کہ ان کے اندر سمجھنے کی صلاحیت نہیں، خواہشات اتنی غالب ہیں کہ وہ سمجھنے ہی نہیں دیتی، حتیٰ کہ وہ اپنے نفع نقصان کو بھی پہچان نہیں سکتے. اچھا، اس کا ذکر پیچھے بھی قرآن پاک میں ایک جگہ ہو چکا ہے، سورۃ الانعام میں آتا ہے نا، اگر ہم فرشتے بھی ان پہ نازل کر دیتے، مردے بھی ان سے باتیں کرنے لگتے، دنیا بھر کی چیزوں کو ان کے سامنے لا جمع کرتے، تب بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہ ہوتے. سورۃ ہجر میں آتا ہے، اگر ہم ان پہ آسمان کا کوئی دروازہ بھی کھول دیتے اور یہ دن دہاڑے اس میں چڑھنے بھی لگتے، پھر بھی یہ کہتے ہماری آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں، بلکہ ہم پہ جادو کیا گیا ہے. یہ کیسی کیفیت ہوتی ہے نا انسان کی حد درمی. سے پہلے میں نے کہا نا، حق کو قبول کرنا کیوں مشکل ہوتا ہے، کہ اپنا آپ توڑنا پڑتا ہے، ری فارم کرنا پڑتا ہے اپنا آپ، آپ نئے انسان بنتے ہیں. اور یہ ٹوٹنے کا عمل بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے. جو ٹوٹ نہ سکے وہ حق قبول نہیں کر سکتا، وہ جذب نہیں کر سکتا. دیکھیں نا، نفس کا بندہ، دنیا کا بندہ اور اللہ کا بندہ مختلف چیز ہے نا، ایک تو نہیں ہے کہ ایک ہے. نفس کا بندہ اور اللہ کا بندہ ایک تو نہیں ہے. تو جب انسان نفس کی بندگی سے نکل کر اللہ کی بندگی میں آتا ہے تو ٹوٹ پوٹ ہوتی ہے، خیالات میں، نظریات میں، خواہشات میں، سوچوں میں ایک اضطراب ہو جاتا ہے. جو اسے قبول کر لیتا ہے وہ پھر وصنعتک لنفسی ہو جاتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، موسیٰ میں نے تجھے اپنے کام کا بنا لیا، نئے سرے سے گھڑ دیا، اتنی آزمائشوں سے گزار کے ایک نئی چیز بنایا، اب تم میرے کام کے ہو. تو یہ اللہ کے کام کا بننا یا اللہ کے دین کی خدمت کے لیے تیار ہونا، یہ جو دعویٰ کا سبجیکٹ بھی آپ پڑھ رہے ہیں، تو دائی جو ہوتا ہے یہ نئے سرے سے بنتا ہے. کیونکہ جب تک آپ نے حق خود قبول نہیں کیا، آپ دوسرے کو کیا بتا سکتے ہیں؟ آپ خود ہی کنوینس نہیں ہیں، آپ کسی کو کیا پہنچا سکتے ہیں؟ آپ خود ہی عمل نہیں کر رہے، آپ کسی سے کیا کرا سکتے ہیں؟ آپ خود نہیں جھکے، کسی کو اللہ کے آگے کیسے جھکا سکتے ہیں؟ تو اس لیے یہ جو گٹائی ہے، جب تک یہ ختم نہیں ہوتی، جب تک یہ ٹوٹتی نہیں، اس وقت تک سبمیشن نہیں ہوتی پوری طرح. تو جو شخص ماننے کو تیار ہی نہ ہو، پھر اس کے سامنے تو مردے بھی بولنے لگے، بڑے بڑے معجزے بھی آ جائیں، تو وہ کیا کہے گا؟ آئی ایم ناٹ کنوینسڈ، فزر ہوں. بس چھوڑو ان کو، ایسے ڈھیٹ لوگوں کے ساتھ زیادہ سر کھپائی کی ضرورت نہیں، ان کو بات بتا دیجئے اور ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے. حتی یلاقوا یومہم الذی فیہ یصعقون، یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن سے جا ملے کہ جس میں یہ بے ہوش کیے جائیں گے. یصعقون، سائقہ کہتے ہیں نا بجلی کو، یعنی بجلی گرتی ہے تو کیا ہوتا ہے، کسی کے سر پہ گرے تو وہ ہوش میں نہیں رہتا. فرمایا کہ یہ عذاب کا انتظار کر رہے ہیں، آنے دو اس دن کو، جب یہ عذاب آئے گا تو یہ اس کو دیکھ کر پھر تاب نہ لا سکیں گے. یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، جس دن انہیں ان کی چال کام نہ آئے گی، کوئی تاویل فائدہ نہ دے گی، جس دن نہ ان کی اپنی کوئی چال ان کے کسی کام آئے گی، نہ کوئی ان کی مدد کو آئے گا، ولا ہم ینصرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے. آج تو دنیا میں چالیں اور بہانے اور معذرتیں اور تاویلیں کر کے انسان اللہ کے حکم سے پہلو تہی کرتا رہتا ہے، ادھر ادھر چھپتا رہتا ہے، لیکن قیامت کے دن ان میں سے کوئی بھی چیز جس کا وہ سہارا لیے ہوئے ہے، جس کی وہ آڑ لیے ہوئے ہے، جس کے پیچھے وہ چھپے ہوئے ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے کوئی بھی کام نہ آئے گی، کوئی بھی چیز فائدہ نہ دے گی. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، کہیں سے مدد بھی نہ ملے گی. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، اور بے شک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ایک عذاب ہے اس کے سوا، یعنی آخرت کے عذاب سے پہلے ایک عذاب ہے، یعنی دنیا میں بھی، اور یہ بھی ایک پیشن گوئی ہے فتح مکہ کی طرف. یعنی یہ لوگ جو آج نہیں مان رہے، کل تو پکڑے ہی جائیں گے، دنیا میں بھی پکڑے جائیں گے. سورۃ السجدہ میں بھی آتا نا، الف لام میم السجدہ میں آیت 21، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور کچھ تو پلٹ آئے تھے نا، پھر اکرمہ بھی پلٹ آئے تھے، اور بھی کچھ پلٹ آئے تھے کہ ہم بڑے عذاب سے پہلے دنیا میں ایک عذاب کا مزہ انہیں چکھائیں گے، شاید یہ پلٹ آئیں. تو جن لوگوں کے آنکھ سے پردے ہٹ گئے اور انہوں نے حق قبول کر لیا، انا توڑ دی، وہ پلٹ آئے. تو فرمایا ان ظالموں کے لیے اس بڑے عذاب سے پہلے ایک اور عذاب ہے. ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں. یہ تو چلے اس سورت کے کانٹیکس میں مکہ والوں کی بات ہے، لیکن یہ صرف مکہ والوں کے لیے سورت نہیں اتری تھی، یہ ہم سب کے لیے بھی ہے. اس میں ایک عام انسان کے لیے کیا سبق ہے؟ کہ دنیا میں آنے والی چھوٹی چھوٹی تکلیفیں، سزائیں، مشکلات، یہ بھی اکثر انسان کو کچھ نہ کچھ سکھانے آتی ہیں، لیکن جن کی آنکھیں نہیں کھلتی وہ کچھ نہیں سیکھتے. ولیکن اکثرہم لا یعلمون، اکثریت کوئی سبق نہیں لیتی، جانتی نہیں کہ یہ مصیبت کیوں آئی. جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ منافق جب بیمار ہو کر صحت مند ہو جاتا ہے تو اس کی مثال اونٹ کی سی ہے، وہ نہیں جانتا اسے کیوں رسیوں سے باندھا گیا اور کیوں کھلا چھوڑ دیا گیا. لیکن ایک ایمان والا اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والا چھوٹی سی تکلیف کے آنے پر بھی فوراً متنبہ ہو جاتا ہے، میری پکڑ کیوں ہوئی، کہ مشکل کیوں آئی، کہیں اللہ کا تو عذاب تو نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اس کے ذریعے کیا سکھانا چاہتے ہیں، یہ نعمت کیوں چھن گئی، کیا غلطی تھی میری، کیا کوتاہی تھی. کسی بھی نعمت کا چھن جانا کوئی معمولی بات نہیں، کسی بھی مصیبت کا آنا کوئی معمولی بات نہیں. ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر جانتے ہی نہیں، اس لیے گناہوں سے پلٹتے ہی نہیں، توبہ کرتے ہی نہیں. مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں اوروں کو بھی تو آ جاتی ہے، ایسے کیسز تو اور بھی بہت سے ہیں، چلی جاتی ہے تو پھر اسے وقت کا پھیر بتاتے ہیں، فلاں کام آ گیا، فلاں کی مدد سے، فلاں دوا سے، فلاں ڈاکٹر سے، فلاں مددگار سے، پھر اوروں کو کریڈٹ دیتے رہتے ہیں اور نہیں جانتے کہ مشکل آئی کیوں اور چلی کیوں گئی. یعنی ہر حادثے کی کوئی تعویل کر لیتے ہیں، ہر مصیبت کے پیچھے کوئی عذر تراش لیتے ہیں، اس لیے وہ حقیقت کی طرف کبھی بھی نہیں پلٹتے. وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، اور صبر کیجئے اپنے رب کے فیصلے تک. اور صبر کا معنی ایک تو مصیبتوں پر صبر ہے، اور دوسرا معنی استقامت ہے کہ رب کا حکم آنے تک جمے رہیے، جو کام کر رہے ہیں کرتے رہیے، حالات جلد بدل جائیں گے، یہ تبدیلی بہت جلد ہو جائے گی. آج سب کچھ آپ کی مخالفت میں جا رہا ہے، کل موافقت میں بدلے گا. اچھے دنوں کی آمد کا انتظار کیجئے. واصبر لحکم ربک، حکم سے مراد فیصلہ، ربک تیرے رب کا. کون سا فیصلہ؟ جو کفار کے خلاف، تمہارے دشمنوں کے خلاف ہو اور تمہارے حق میں ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو حق کے ساتھ پیدا کیا، ہر چیز عدل پر قائم ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کو ستایا جاتا رہے، ایک شخص کو پریشان کیا جاتا رہے اور پھر اس کی کوئی داد رسی نہ ہو؟ اللہ نے اپنے رسول کو خود مقرر کیا، خود کتاب اس کو دی، پھر لوگ اس کا مذاق اڑائیں، لوگ اس کو پریشان کریں اور اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی کبھی مدد بھی نہ کرے؟ یہ نہیں ہو سکتا. مدد تو ضرور ہوگی، لیکن ابھی ذرا ان کو مہلت دی جا رہی ہے کہ یہ دشمن شاید ہدایت پا جائیں یا سنبھل جائیں. اس لیے آپ جب تک حالات نہیں بدلتے، پوری دل جمی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، مسلسل صبر کے ساتھ اپنا کام جاری رکھیں. فَإِنَّكَ بِعَيُنِنَا، بس بے شک آپ ہماری نگاہوں میں ہیں، ہم آپ کو بھولے نہیں، آپ ہماری حفاظت میں ہیں، ہم ہر وقت آپ کو دیکھتے ہیں، کوئی آپ کو کچھ نقصان نہیں دے سکتا، ہم آپ کو ان کے شر سے، ان کی سازشوں سے، ان کی چالوں سے، ان کے ان سارے ہتھ کنڈوں سے محفوظ رکھیں گے، ہم بچائیں گے آپ کو. جیسے کہ ایک اور آیت میں بھی آتا نا، واللہ یعصمک من الناس، آپ لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کریں، اللہ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا. لوگوں کی طرف سے آنے والی آزمائشوں کے جواب میں آپ صبر اختیار کیجئے. لوگوں سے نمٹنا اللہ کا کام ہے، آپ اپنا کام کیجئے، باقی چیزیں اللہ سے چھوڑ دیجئے. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے جب آپ کھڑے ہوں. یعنی ساری تکلیف دہ باتوں کے جواب میں، ساری آزمائشوں کے جواب میں کیا کیجئے؟ تسبیح کی کثرت، اللہ کے ذکر کی کثرت، اور خاص طور پر حِينَ تَقُومُ، جب آپ کھڑے ہوں. کھڑے ہونے سے کون سا کھڑا ہونا مراد ہے؟ نمبر ایک، جب نماز میں کھڑے ہوں تو ہم کس سے شروع کرتے ہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیر. اور پھر اسی طرح جب آپ اللہ کے کلام کو پہنچانے کے لیے کھڑے ہوں، تبلیغ کے لیے کھڑے ہوں، تو اس وقت بھی خطبہ مسنونہ پڑھا جاتا ہے، ان الحمد للہ نحمدہ و نستعینہ. پھر اسی طرح جب نیند سے بیدار ہوں، سو کر اٹھیں، اس وقت اللہ کی تسبیح کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ. شاید آپ نہیں یہ پڑھتے، ہم صرف یہی پڑھتے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، لیکن اس کے ساتھ اگر یہ دعا بھی شامل کر لیں تو بہترین ہے. پھر اسی طرح رکوع کے بعد جب آپ کھڑے ہوتے تھے تو کیا پڑھتے تھے؟ سمع اللہ لمن حمد ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اس میں بھی حمد ربک ہے. پھر اسی طرح کسی بھی مجلس کے اختتام پر آپ کیا دعا پڑھتے ہیں؟ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مجلس میں بیٹھا ہو اور اس میں خوب قیل و قال ہوئی ہو، یعنی خوب باتیں ہوئی ہوں، وہ اگر اٹھنے سے پہلے یہ الفاظ کہے تو اللہ تعالیٰ ان باتوں کو معاف کر دیتا ہے جو وہاں ہوں. میں جب پڑھاتی ہوں مجھے اتنی فکر ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کوئی ایسی بات نہ منہ سے نکل گئی ہو جس پہ پکڑ ہو جائے، کیونکہ وہ حدیث بہت سخت ہے کہ انسان بے دھیانی میں ایک بات کر جاتا ہے، بے دھیانی میں اور اس کی وجہ سے وہ اس کی ساری زندگی کے عمل ضائع ہو جاتے ہیں. لیکن ایسی احادیث پھر تسلی دیتی ہیں کہ اس مجلس کے اختتام پر اللہ کی حمد و ثنا بھی ہو اور استغفار بھی ہو. ومن اللیل, اور رات کے وقت, یعنی نماز تہجد کے لیے جب آپ اٹھیں قیام اللیل کے وقت, فسبح ہو, پھر اس کی تسبیح کیجیے. وادبار النجوم, اور جب ستارے پلٹ جائیں, رات کا آخری حصہ جب ستارے غروب ہو رہے ہوں, یعنی نماز فجر, اس وقت اللہ کی تسبیح کیجیے. اور تسبیح سے مراد ذکر تسبیح بھی ہے اور نوافل بھی ہیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دو سنتوں کی بہت حفاظت کرتے تھے. آپ فرماتے تھے کہ فجر کی دو سنتیں دنیا مافیہا سے بہتر ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.